نازل شوی پت سورت نازعاتنا امق کی سورت تکویر سره ربط بالکل خکار دی خواهی که دولس احوالو ادیک شپک دی اغی پنیمه باندی دی پراتلو دا قیامت باندی دیمه داو چی مخیوی ما حضورت عدلت عام کی چی ما قدمت و آخرت که مخی سکڑیو دا زان نیرالی گلیو که رستی پر ایخو اٹول باوی نی قیامت کی بلدار چی مخی ویلیو ایزا الموعودت و سئلت دلت عام کی چی یواز اغیب جوندی کی گی نیزا القبور بعثرت طول قبرن والا بجوندی کلیشی سنگا چی اغیب جوندی کی گی خواه التم ویلی وزن نجوم کذرت خړ بشي خړ ازل توي ازل کواکب انتصرت روب دړي کذا کاني وي وته الته دریابونو په حق ویلی سجرت اورب په بلشي ازل توي فجرت توبونه وډکشي دیول حالت ته ډک بشي ډک بشي ډک بشي نو دیسی دیکی او پی اور راشی خواه دغزی تکویر کیوی پاخر کی چی فا این تذهبون چرتا دی چرتا مندی وی نو سوری انفتار کی بوئی چی ایوها الانسان ما غرک بی ربک الکریم چا لیوانے کڑے چا دوکا کڑے چا دربائن دارو خرولی دی ما غرک بی ربک الکریم چه گور داغ عزتون رب نے منکر کڑے اگمرا کڑے داغن ابل پلالو لے در شیطان کار دکن خوا اللہ و طویلیو چه فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا غرنكم بالله الغرور رب دې اسمیم دغاو چې بچو د عبس او پریشان نه پوخ د تکویر د شمس کې او پوخ د انفطار د ستورو کې دغه پریشانې وختونه دي کنه صورت کې دغه سي اثبات د قیامت په سلور احوال سره بیا تزيد په دنیا او ترغيب اعمال صالحه او ته از دوارو فريقين او حال با اخر کې بیان کیږي بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت یاد کا چې د اسمان با وشلیږي فطور 14 ته ویل شي او ان فطرت چوشلیږي ټول دړي دړي شي د تن فطار ویفا دا ټول حالات په درازي کومه کې کوې راتوي د نام یو حالت ته کدل تن فطرت ویل د نظام یو حالت ته که اسمان دے کنور دے خو پخپل حال بپات نشی فیضل کواکب انتصرت او کلاچ دا ستوری بارا ادوڑی گی فیضل بحار و فجرت او یاد کاؤ چدریابو نبا ڈکلی شی دوبونا فیضل قبور و بعصرت او یاد کاؤچ قبرن والبا جوان ذکلی شی یعنی اهل القبور غیبه جوندی کی خوا علمت نفس ما قدمت و آخرت و بشیار نفس پاگه عمل چه مخکر علی گلی و دخپل زاننا او پاگه عمل چه رستیم پریخ و دخپل زاننا یا ایوال انسانو ما غرک بربک الکریم. ناشکر انسان توی، بدبخت انسان توی، الف لام پکیا حدیدی تسشی دوکا کڑی ما غر رکا پی ربی کل کریم سشی دوکا کڑی دا سی چداغی عزت من رب نیمن کر کڑی نو فسرین وی شیطان دوکا کڑی او تا تیوی چی افعل ما شیطا فین ربک کریم هر سچی کہنو کوا ارمانو نری جوا او رب دی دیر ذاتمند دی غفور رحیم دی او اگر تا تبخنه کئی معافی کئی دی شیطان پا دی عقیده دیر خلق تباہ و برباد کرخا ابی آغا خلق چگی که اغیطه دا حق پرنگ کی باطل پیش کرے رے چی دا ثواب دے دا دا یومی روز دا رو جانا دا دا دیر ثواب دے دا دا شعبان دا شوقدر دا پین لسوانا دا دا دیر ثواب دے دا دا زانے و تا دن جوڑ کرے رے اب آگی کی و تا دمر ثوابونا وزیفی و تا خولی دی چ مراد پری د نور وظیفه دا وایا چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن لله شیئن لله شیئن لله دا وایا دې کې ډیر ثواب دی انور درودونه پری دا وا الصلات والسلام علیک او د دې وخت دی دا وایا دې کې ډیر ثواب دی دې کې ډیر برکت دی دې کې دا شیخ نګورات ما غرک بربک الکریم الکذا چا دوکا کړي د ویشنو پټکواله دوکا کړي د دې ذکرې ډلې دوکا کړي د دې سنی ډلې دوکا کړي دا ډلې په دې کې ها بربک الکریم اله پری خو دې چې رب کریم نه واړولې د رب کریم د توحید نه منکر کړي در رب کریم سره در باندې شرک کو علی پرې خو اخواسه نو پرې دی باندې ښا چې دا زه ته ورسی او ډینګړی کی شي نو بیا ویزا وسه سشي دوکا کړي په خپل رب عزتمن چې دا غنه دین کار وکم دا حکمونه دې رد کړل دا وحدانیت ته اونمان هغه سره دې شرک وکم هټه زوکا خدا ده کنه ها وګوره قرآن په خپل وی چې ازل تک زمرات د غرور غرور نه سمرات دي شرک ولې الله او توي چې بندا داسې به نه کولو او په شرک باندې مخکې کلمه نه وی کنه ځکه الله رب العزت وی مخکی ویلیو چه ولا تکونو اول کافرم بی پا دی کفر باندیوڑم بی امد را دانگه کنا کم بختو لکوٹی سوچو که فکرو که تا چه دا سی او بو تا دانگه نمخکی معلومات نکه ایر دا او بڑنگی دی کنا مخکی معلومات که کنا اگر دا سی دی ورو دانگل نبیا با نرازی نلاوی سوچ کوا فکر کوا لا تکون اول کافرم به اول کفر تم لا متلا اول سوچ او فکر وکا ذکر توی الذی خلقک خبر واورا سبق ذکا اگر ذات چته پیدا کړي اگر رب کریم پی جنی اگر ذات چته پیدا کړي ها ها زه وی چې آو زم پیدا کړې ما ډېر خلق پیدا کړې یوازې زه خو نه ما الله وینا کنا فسواکا تی غش پیدا کړی انور کاګ انور خو بسلوری ګرځي اته نیخ پیدا کړی چې بی عزت نشي دغه حضرت شیخ با پکې داسې خبرې کولې او ځلوي یو ځل اسېچو راغلو اسو کې نیولې او چې غالو او کسوخو هلک اوس زده خو بوی ذات کړې او تواچو وی تلا جیل ته کا سزا ول ورکا نو یې اسېچو ته وی چې ټیټشا چې ټیټشنو د پیوځانګل سور شپې نو هغه سړی ټوپ کنو دې سر دلان دې را پرې وته پیره سوچو ته وی چې دا ولي پیره جیتا تاسو نو کو زنا باری ما کنا ما خو چری سوړل زنا باری ما نو ګور تامن تاسو نو کو نو لاره بولی ز توي فسوا کا ته نه باری کنا ته نور ته مو ګور کنا اغي خما له خان او خرا اسونه خو مې سوړل دې پاره پیدا کړی اته می نیک زکه پیدا کړی چې څوک در باندې سور نشي فسواک تو وخده فعدلک داسې پیدا کړی چې برابر کړی په هر اندام فعدلک ټول د بدن اعضاء دل برابر پیدا کړی دي چې بد نخکاری خلق در پورې نخان دي ولی که یو سترګې غټه وي ابل وړا ونتی وی نو خلقو خوبا ټولو رستا تکاتو چرا شای چی یو سڑی میں ولی دخوا یا یو غوگی دلی لوی پیدا کرده وی لوی غوگی ابل وړو که ونتی اسی دماشومانو یا سمر بدکاری دی که یو لاس دلوگت پیدا کرده وی چی پا زمکه راخ کې شوې بلې دل لن چونډې نومبه بدکارې دي کنه داسې نذکړي فعدلک په هر اندام باندې برابر وی ای صورت ماشا عرب رکبک په څومره خاسته شکل کې چې الله خوخوا ستانه خوخوا زکه ته نه پوي دي ته په خوخوا په نه خوخوا خو نه پوي دي وجه دا اللہ خواهونو تی جوڑ کری رکا بک جوڑ کری کنا خواه نو شکر و باسا الحمدللہ وایا بار بار چی اللہ شکر چی داسی دی پیدا کری ما چی دی پلانی پشانتی نیم پیدا کری چی دفتبر پشانتی مخیه دی یا اللہ شکر داسی دی پیدا دی پلانی پشانتی دی نیم پیدا کری چی سترگی نخکاری یا اللہ بس خلقو که عیبونه لټاوا او شکر ادا کاوا چې الله تعالی زما ډیر عزت کړی دی ذکر ترب کریم کنه ها څنګه چې الله خو خوان نتی پیدا کړي کستا خو خدا کنه زخوا ولي بالحسن والقبح څوک خسته پیدا کړي څوک بدرنګ پیدا وَالتُولِ وَالْقَصْرِ سو کے دنگ پیدا کرے جامبر اسو کے لکوٹی چیت پیدا کرے وَالذُكُورَتِ وَالْأُنُوسَتِ سو کے نارینا و سو کے زنانا ما شاہ عرق کا بک داغا خوخوا داغا نا سو کتا پوس خونشی کولے خو لیکن انصاف کرے دے فَعَدَلَا کَ ظلم زیادتے نہ دے کرے تو بات کلا یقینا ولتکذبون بالدین اے خلق تاسو دروغجن کو قیامت څه چې ځان ته وګورئ د دې دا مطلب شي چې ته قیامت نه مانی خلقک وسواک فعدلک فی ای صورتن نو چې دا دوره کارونه کول شو نو بیا دې نشي ژوند دې کولې بل تکذبون بالدین تاسو نه منئ کنه قیامت نه منئ وان علیکم لحافظین بیشک په تاسو باندې ملائک دې نگہبان الله مقرر کړی دی تکم وخت نه مقرر کړی دی چې په دې انسان باندې د ملائکو سمره ډیوټي بدلیږي ته ګورو ازه خان ازان نه خبر ښا بس دې ورو دې څه فکر نه اول پیغام ملائک مقرر کړیو چې دې لا نطفه وا علقه وا مزغه وا نل ملائک المقرر کړل په زبان دې چې ولي کې رزقه وعمره واجله وشقي ام سعيد تاولیک ریکارد جوړ کړه فارم بي جوړ کړه نو ارسي ولولیکلو داغه وخنا عمر به زمري رزق به زمري نیټه به داسي عمل به داسي دار سی ولیکلو تغیر نو تغیر تبدیل نشی که دی بیا غی تویزه تاسو اگه رخصت کرو اگه ڈیوٹی پورا شو بیا چی پیدا شو روی ملائک مقرر کرل چی تر بلوغ پوری با دسر ای خوا منگتا پتا نیشتا دی تر بلوغ پورې سمره وخت دی او د تاغه وخت نه تر بلوغ پورې دویم قسم ملائک د سره یې د حفاظت کوي کني زه خدای خبر چې زمره لوي شوی ها او ځان شوی ګرځې دلې وي دا خو الله ملائک مقرر کړی کني اروخ د مرګ خطر ده د ورنا د وبونا او د چولینا او د چلینا او د پریوتونا مور او پلار خو بی پروان اگی سر خو غم نی تا خو اللہ سر دا غم نو ملیکی پی مقرر کلوی خوا بیا چی بلوغ تورسی نو اگی توی زیتاسو تا دو ڈیوٹی ختم شوا بیا کرام الکاتبین راشی اغه ته وی ستاسو ډیوټي غواړې وکړه دا ها تر مرګ پورې دا زه لیکم چې دې سکه نه لیکه لیکه کرام الکاتبین بیا چې کله دې خپل غوځي کنه مغی ته الله وی زه تاسو دا پوره شو او ریکارد واخلې ځان سره مزي کې ملک الموت راشي او سره نور دا غی ډیوټي اخو دورا نئی ناغی تینا روح واخلی اوزی پا مخا بانده ناغی ڈیوٹی پورا شو خوا بیچی قبر تاوسی نال تاکی نور راشی نکیر منکر دیو تانکیر بنکیر ہوئی خوا نکیر منکر راشی اخی تینا امتحان اخلی چې سبق دې خوېلې کنا سبق دې ذکرلې نن ستاسو امتحان ورځ ده او لګي خبرې دي لګ سوالونه دي ستارب سو کو ستادین سره دې او هغه سره سو کو چې تاسو کرا لګل شو یو نو کده ته توقیت خې او قضیه صحیح او جواب بور کې بالکل او که چره دې ګډوډي ها ها کوي ها ها کوي نو بیا الله دې ته وې تاسو سوال جواب ختم دې بیا نور ملائک راشي چې په وګونو کانو پستر وړاندو اوري اغی راشی و ایشاوه و های ای خوشی تاسو پوئی گیا دا ڈیوٹی و مڈی روک دادا دکتا تر قیامت پوری دا او چه سوال جواب صحیح ور کی املائکم خوشحالشی اغی پی رخو منگا تانا سوال جواب نکولو زکا مونگتا معلوم ہوئی چیارا دے ایسے ہی پاس دے زن اصلتا پوسکو دکو خلقو تا دا سوالونا جوابونا دنیا کی خولو خوبیام ہوئی ڈیوٹی ونو اللہ حکمو نوڑیر خوشحال شیخا اغیتا اللہ وی زیتا سو انور ملیک راشی ڈیر خیستا توبہ توبہ اوغی تعلاوی دا کلکی و تا کلاو که دا جنت دل دیر گرمی شوی و تا دنیا تاو دی و سری وال دی الوگو تن دی تیرکلی دی کلکی و تا کلاو که اده بیاغی سرداسی مشغولی چی هر سیی ری نیر تووی دا سور دیوٹی شوی اده زان نه ده خبر خواه اللہوی یقیناً پتا زبان ده نگاهبان ملائک دی کرامن دیر عزتمن دی خیال کوئیں ادبیه کوئیں سمی خبری کوئیں دخلینا کنزل موباسه دخلینا ده کپر و شرک خبری مکوئیں دخلینا بزردی مکوئیں زکاگ عزتمن ملائک بخپشی کرامن کاتبین اغیستاسو عرص لیکیم نظر اللہ ملنامہ صلی اللہ لڑائے غلط پل کوئے او ملنامہ لڑائے دا غلط داسی کوئے کرامن کاتبین دوراً قدر نکوئے داوی اغیستاسو دمر حفاظت کئی توبہ جدی خلق سکڑی دی یا خدای توبہ اجدا منگا کم اوری دلی دی یا خدای توبہ چپارا خبر ہے که کندل خواه چو دا پختو دا مطلی ندی بس دا سی مطل پکی نشتا چه کندل پکی نشتا بسو آئیو اللہ کور دنو نیشوئے لکن خواه تا دی پخانو دا پختانو تاوی کسب لاغان دی خواه دا غی ار خبر کندل ار خبر کندل خواه او دا ارسا غی لکلی دی کن خواه یعلمون ما تفعلون یعلمون ما تفعلون دا ملائک وینی اگر سوچ تاسوی کوئیں ولی خو چی پا یوگا و بلوگا ناستی نوینی بنا دا غی نتس خبر پتولشی دا غی نتس عمل پتولشی دا فکر کوار وقت کی فکر کوکنو بیاد خلینا خبر را باسا چه مخی دی تفی کرو که چه ما سرخو میلوانه ناس دی از ازمکی میلوانه ندی تاسمان دی او ما نسغواری نچه دوڑه او اللہ مقرر کری زماز پار لکل که ورگا چه زر دیر دیر ہوئے ما چه سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناس نچه رل دی دارا شی چه یرا بس که بیا یستری بشی دا دیر خلق ہوئی کنا پیلے که بسی کمال ایک دستری کلو ویغی نستری کیی تا صورت انبیاء نووی لی صورت چی یسبحون اللیل و النهار لا یفترون اغی نستری کیی نلکوٹی فکر کوا فکر کوا یعلمون ما تفعلون خوا دیدے کی بعد مفسرینو بعضی صدی چی تر لری پوری تلی دی ملا لقاری نقل کری دی ابو یعلا پا مسند کے نقل کری دی اگر که اعتباری ندے زمونگ پہ اعتبار نشتا ابو یعلا بولی بد دابای سڑے وہ چلام دنو گوری خورا بغی ہے کنا ابو یعلا پا مسند کی ذکر کری دی چلم بیاو احیان فی القبور یصلون او ته وای دی وسره دیخه چې پیغمبران ژوندې قبرونو کې منځونه کوي یا سړی اخو علامه ابن قیم ددن روستو سړی دی او غوی دا حدیث حدیث نه دی الکه سلب مونږ له وایما ګوري وایما او کته کنه ها به د تیانو چې دینو هغه مونته دی ها حدیثو امون ته مخی مخی تکی چو گورا یارا نو ابو یعلا پا مسند کی بیا مولی علی قاری او بیا سیوتوی پا بدور سافرہ کی تا دی کتابو نئی خوا نقل کری دی چیو بندا په جهر باندې وی چې سبحان الله او یا زلا په جهر وی چې سبحان الله یا الحمد لله یا لا اله الا الله یا الله اکبر یا لا حول ولا قوه هر ذکر او یا زلا اچوي په زړه کې وی چې دا کرام الکاتبین ته هم خبر نشي نو یو ځل هغه یو ځل ویل هغه دې او یو ځل نو په درجه کې وی اوچت سی ها اوس دا خپل بیا هغه وی مونږ ته پته نه لګی چې کرام الکاتبین زمونږ د کم عمل نه خبر دی او د کم نه ندی خبر دا وی مونږ ته په دې کې تفصیل نه دی معلومه نو حدیث نه پته ولګی دا کنه چې او د زړه ذکر دی او د جبه ذکر دی او قران وی دی سورته عرب په اخر کې چې وذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفتا ودون الجهر من القول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ذكر كوا ذخب الرب فزلكي كوا ملائك تنذي خبر ولعليم بذات الصدور سوك ذي لكم فسرت دمرخ كار خبر انني خبر علیم من ذات الصدور الله دے ملائک ندی نو ته چې پزړ کې وای چې سبحان الله الحمدلله نو یو ځل او د دې درجه ده او یاو هغه نه به تر ده چې په جبه وای چې سبحان الله سبحان الله سبحان او د دې تایدات په قران کې څومره ډیر دي څومره ډیر دي چو صورت مریم کی ہوئی اذنا دا ربه نزان خفیا اگر اللہ سی دا اللہ خواخ دے کنا دا اللہ آگا خواخی چی سوکتی خبر نشی چی سوکتی خبر نشی دا اللہ آگا کار خواخی خوا نزان خفیا پٹ پٹ وایا او حدیث کی مرادی چی خیر و ذکری ما یخفا وخیر الرزق ما یکفی بہتر ذکر هغه دی چې پټوي او بہتر رزق هغه دی چې گزاره کیږي بس د ځواله یو ځای کې کرکړیو نو یعلمون ما تفعلون کی مغرضو چی گورا چی ملائک پوئیگی پاسو چی تاسوی کوئیں ناخواوی چی خکارے کوئیں نو ہر عمل چی گورے خو لیکن پا ذکر کے دو قسم دی یو اغا دی چی ملائک پی پوئیگی او بلغ دی چی پی نپوئیگی ناغا چه نپوئی گی ناغا دا زل ذکر دے وذکر ربکا فی نفسکا پزلکی وایا پاگی با دیارو تکلیف دتا نمرا خوا دیو جن حدیث کرا دی چه قیامت چی عمل نامی خوری چی کنا او ملائک راشی اللہ توی چه هازا ما لدی عتید یا اللہ دا عمل اولی دا هر بند ملائک برازی او دا عمل نامی با اللہ تا پیش کئی چه اللہ ما خپل ڈیوٹی کری دا دار دا عمل لی دار اللہ رب العزت بہوی چه ڈیوٹی ام صحیح ندا کری اولی دغه نور دی رامل تاسو ته پتا ده تاسو خود ده ذکر لسانی لیکل لري از ذکر قلبی نه هو نه خبر کنا دی وی چې الله مونږ ته پتا نشته مونږ چې څه هم لیدو او اوریدو نه هم لیکل ځا دی اچه مونگا ناوری دلی دی او نوم لی دلی دی نوی اللہ سنگا بے اولی کو نا ذکر قلبی دے کنا اللہ بوتوی چه دیر شے دی گورا تاوز دان دی لیکلی دغا دیر دا برکت عمل لکھا نگورا عبادت چه سمر دریان پاک شنو دمر اللہ تقبل شو منظور شو برکتی شو یعلمون ما تفعلون اس تقسیم کی ان الابرار لفی نعیم بیشک نیکان خلق صالحان خلق موحدین خلق اغیو پا نعمتنو کی لفی توبتو اغیو نعمتنو نن روزی زکا با خبر نی دا حالنا دیچا دا حالنا بس پا نعمتنو کیا مصروفی ہے وَإِنَّ الْحُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ أَفَاجِرًا كَافِرًا مُشْرِكًا أَغِيبَ لَفِي جَحِيمٍ أَغِيبَ جَهَنَّمْ كِچَرْ تَكَّتَ تِلِيخَ يَسْلَوْنَا يَوْمَ الدِّينِ داخل وشي أغيطا پرد قیامت داخل وشي أغيطا پرد قیامت كنا دي دي كدير خلق پاگلان دا سويل دي آو ناری نوم ویلی دی او زنان نوم ویلی دی مونگ پخپلا و ریزلی دی چه دا مسته که برا لکنا نوی بے چه با دیر خلقی دیر دنیا بای مونگ با پاکی چر ترک شو پاگی که اللہ مونگ نشی منتے رک باشو چر تا و بد جانم نو بچ شو وسم دیر خلق بدا سوائی کن نالاوی چر تا برو کی گئی اما وانا بغائبین دا دنیا دا چطا با دا کورا اوزی پتا با دن لگی چکم پل لارا او رابطا و فون باوشی چپلانی اسپتال کی داخل اشوا تو داولی بس خپای پا کادر کی لارا او ہو دا خو دنیا خلق نی خبرو او اللہ وما مانا بغائبی نبی دید دی جہنم نا بل پلا پنا کی دن کی وما دراک ما یوم الدین سشی خبر کتال را چسدا غروت دا قیامت ولی حیبت یادیر دی دیدی دی پارا ہوئی سم ما دراک ما یوم الدین بیا ویما چس په وکتاله را چې صدر ورځ د قیامت ولي علم چاته نشته دواړه خبرې دي ښا هوز مختصره زاده الله په توحید ختمي او رد شفاعت قهري کوي چې د قیامت په حق کې صرف دا خبره ده کنه نور نه ها کومه خبره یوم لا تملک نفس لنفس شيئا دا غر ورځ چه مالک بنشی او نفس بل نفس دا پار زارا مخلوق دا مخلوق تپوس نشی کولے مخلوق دا مخلوق پا پیدا نشی رات لے مخلوق مخلوق لاسو لنشی نفس لنفس لیکن ارسر آلقا کده پیغمبر نفس دینو اختیار نشتا کده ملائکو نفس دینو اختیار نشتا کستا ده پلارو ده نیکو ده باباجی و ده لالاجی نفس دینو اختیار نشتا تخو پتمه چه ده ما شفاعت بکی اما با خلاصی ده جهنم نا رسول الله با گٹاو کی شیطان با پڑ کی امون با طول جنت تزو تو با خدای تو دا خلق پا دیخ پلو مجلسونو کی دا خبری کئی خوا اپا دیبانی زان زلخ کئی خوا لکا رسول الله سوک دے تی پی جنی اگر تا تصویلی دی اگر ود دا چی مالک بنشی اس نفس بل نفس پارا زران والامر یوم اذن للہ فیصلہ پا دغرت باندی خاص دا اللہ پا اختیار کی دا ارس دا اللہ دی شفاعت دا اللہ دی اختیار دا اللہ دی اوکی اجازت ورکی ناخم دا اللہ خبر شوا اگر دا مخلوق خبر ندخوا